Hatırlayamadım hocam. Hocam en son okuduğumuz rivayetler amelin imandan olduğuyla alakalıydı. Hakikaten en son okuduğumuz rivayet. Hakikaten işte. Hangi eyyul a'mali hangi amel? Burada amel yazıyor hocam. Faziletlisi nedir? Sizden biriz bir müşk açacağım. Hangi? Ha. Evet. Söyleyeceğim şimdi ya. Mustafa abinizin dediği gibi diyeceksiniz. Tercan. En son okuduğum hadis Ebu Said el-Hudri'nin hadisiydi geçen derste. Evet hocam. Ne hadisiydi? Sizden her kim bir münker görürse. Orada okudun değil mi? Muhammed şey yaptı hemen baktım öyle aklıma geldi benimle. Üşkatçım. Bu da... Sizi hatırlatın demiştiniz doğru. Bu da Abdullah ibn-i Mesud'dan. Onu sağlık dersinde iki hatırlatın. Geliyor. Tamam. Abdullah ibn-i Mesud diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâl مَا مِنْ نَبِيٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِي اُمَّةٍ قَبْلِي اِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّةِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابِ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ Allah Resulü diyor ki benden önce Allah'ın her ümmete yolladığı nebini havarileri bu ashabı vardı diyor. Havari kimin arkadaşlarına denilir? İsa aleyhisselam. Onlar nebilerinin sünnetine yapışırlar. Emrolundukları şeyleri yaparlar. Yani onun sünnetine yapışırlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ondan sonra bir taife gelir ki onlar yapmadıkları şeyi söylerler, emrolunmadıkları şeyi yaparlar. Her kim onlarla eliyle cihad ederse o mümindir. Diliyle cihad ederse o da mümindir. Kalbiyle cihad ederse o da mümindir. Bunun arkasında hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. Şimdi bu hadisin başları buna benzer yakın ifadelerle gördük. Her kim eliyle mani olursa, olamazsa böyle olursa o mümin diyor. Diliyle de mümin, kalbiyle de mümin. Ebu Said el-Hudri'de وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِمَانِ Bu ise iman en zayıfı diyor değil mi? Burada ise bunun arkasında hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. Hardal tanesi kadar iman neyin ifadesi hiç hatırlıyor musunuz? Şu cennetten hardal tanesi kadar iman olan kalbinde ateşe girmez diyor. Bu cennete girmenin asgari ölçüsüdür. Oğuz, rahatsız mı oldun? Karanlık biraz sıcak geliyor hocam da. Cam açalım mı hocam bir tane? Daha. Bana da geliyor sıcak. Gözlerine vuruyor. Sıcak gelmiş ya. Benim başım ağrıyor. Böyle güzel şey. Buna çıkarsam ceylan yapmasın. Ceylan yapmasın. Rahatsız edecek boyutta mı sıcak? Yani vuruyor bayağı. Böyle burada enteresan. Buradan rüzgar gelirse rahatsız ederler şimdi. Her tarafı açıverdi bak birdenbire. Öyle mi kalsın hocam? Dursun orası. Tamam. Bunu kapa. Oh be. Geldi abi. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. إيمان 70 küsur şubedir diyor. En alası La ilahe illallah ve en etnası insanlara eziyet veren şeylerin yollardan izale edilmesidir. Bu hadislere de baktığımız zaman iman kelimesi devamlı amelle beyan edilerek, açıklanarak gelmiştir. Doğru mu? Biz önce iman eder, sonra Kur'an'ı öğrenirdik. Yani önce amel ederdik. Yani öğrendiğimiz şeyi hemen tatbik eder. Yani uygulardık diyor. Türkçesi bu. Çünkü bir amel ondan sonraki amele inkiyat kazandırır. Bir ameli uygulama, emrolunan şeyi yapma, yasaklanan şeyden uzak kalma, ondan sonraki gelen ameli tatbikte insana inkiyat verir. Bunu daha önceki yaptığım sohbetlerden birisinin ifadesiyle özdeştirmelisiniz. Hangisi? Talut Calut kıssasında. Evet. Aynen böyle. Çünkü o an muhatap olduğun, memur olduğun bir ameli yapman, ondan sonraki ameli yapmaya da inkiyat duyuyorsun. Yani gönlün yatışıyor, tatbikte uysallaşıyorsun, itaat ediyorsun. Onun için önce amel ederdik, sonra Kur'an. Okuduğumuz her şeyde bir eminle yasak haber var mı? Var. Onu uygulamaya meyilli oluyorsun, inkiyat duyuyorsun. Onun için biz önce imanı öğrendik, sonra ameli. Önceki ne uygulardık? Ondan sonrakini amel ettikçe ne oluyoruz? İnkiyat kazanıyor hocam. İman ziyadeleşiyor. Önceki ameli tatbik ettin mi, sonrakine inkiyat duyuyorsun. İsyan da böyle. Ufak bir şeyi küçümseyip isyan ettin mi, ondan sonra ondan daha büyüğüne isyana daha böyle rahat gidiyorsun. Ayrıyeten bu hadis-i şerif, dikkat ederseniz burada, ellen mani olma, münkerden alıkoyma, dillen mani olma, kalplen buğz etme. Ellen tutup mani olma icabında, dillen nasihat etme, ellen yapamıyorsun, kalplen buğz ediyorsun. Çünkü Ebu Said el-Hudri'nin hadisindeki şunlar fe innem yastatya, yapamazsa, sözü nedir? Yani denedikten yapamadıktan sonra geçtiğim bir merhale. Birisinde bu imanın en zayıfı, Ebu Said el-Hudri'de. İmanın en zayıfı. Ne demekmiş bu? Yani imanın korunması amelle. Bundan sonra hardal tanesi kadar da iman yok. Demek ki hardal tanesi kadar iman nedir? Münkere eliyle mani olamayan, diliyle mani olamayan, kalpte kalan. Bu ne demektir şimdi Muhammed? Bundan sonra hardal tanesi kadar. Şöyle bir düşün. Son nokta yani hocam. Son nokta ama birisinde münkere mani olan, olamayan, dile düşen, dilden kalbe düşen, namazı terk eden birisi midir? Genel olarak kendisi münker işlemeyerek bu vaziyette düşen, başkasındakine mani olamayan. Anladınız? Allah göstermesin bir de kendisi münker işleyen, namazı terk eden, şunu yapan, bunu yapan olsa bardağın tanesi kadar da olan değildir bu. hardal tanesi kadar olan kendisi münker işlemeden bu işe müptela olandır. Bu üç rükünde şimdi üç rükünü dille tasdik, kalple tasdik, azalar ile tasdiki beraberce anlattık. Yani her rükünün kendisine ait lazımını, her rükünün lazımı ne demek Oğuz? Yani her rükünün gerektirmiş olduğu şey. Her rükünün? Gerektirdiği şey. Muktedası. Öyle mi? Muhammed. Şu ana kadar her rükünün kendi lazımını anlattık. Evet hocam. Ama şimdi bu üç rükün de ayrıca birbirinin mütelazımı. Birbirinin mütelazımı ne demek ferzend? Onlardan bir tanesi olmazsa yani olmazsa olmaz. Diğerlerini de geçersiz kılan. Mütelazım olmak budur. Şimdi başlardan zikrettiğimiz ayeti ele alın. Kaletil Arabu amennâ. Bedeviler ne diyorlar? Biz inandık. Öyle mi? Evet. Araplar dediler ki Kaletil Arabu amennâ. Biz inandık dediler. Birisi diyor ki yani Allah Resulü Allah Azze ve Celle'sine de ki onlara siz inanmadınız. Oraya ait olan kısmı anlattım değil mi? Sözden bize Allah'a inandık deyince istek var böyle deniyor. Burada inanmadınız diyor de ki onlara. Şimdi bunu reddediliş sebebi neydi? İmanın kalbe girmeyişi. Bunlar nasıl inandık dediler? Neyle? Dille. Ama hala iman kalbinize girmemiştir. Nedir? Dilde var, kalpte yok. Birkaç tane delil verdik. Biz inandık Allah'a ve ahiret gününe demelerine rağmen dilleriyle inandıklarını söyleyip kalpleriyle inanmayanlar diyor. Demek ki dille inanma, kalple inanma birbirinin varlığının alametidir. Değil mi? Biri yoksa öbürküler yok hükmündedir. Biri yoksa diğerleri de yok hükmündedir. Çünkü iman kalbinize girmemiştir. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. İyi geçiyor değil mi? Daha evet. Biraz geçince. Teşekkürler abi. Burada kaldı. Tamam. Şunu yapayım. Daldın mı dedim? Saldın mı dedim? Biraz rahatsız edin. Biraz rahatsız edin. Biraz rahatsız edin. Biraz rahatsız edin. En son ne dedin? İman kalbinize girmedi, ha? O Müslüman olduk diyebiliriz. Evet. Bu neyi gösterir? Müslümanlığını söylüyorsun ama Müslüman olduğunu gösteren işler yapıyorsun ama İman işe yaramıyor. O zaman çünkü az sonraki ayette de diyor ya eyyuhar Resul لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ dilleriyle inandıklarını söyleyip kalpleriyle inanmayanlar. Ve bu küfürde yarışan bunların hali seni üzmesin, mahzun etmesin diyor. Birçok örneğini verdik değil mi bunun? Demek ki dille iman ettin, tasdik ettin mi? Kalple tasdik edip azala dil ikrar etmeli. Ebu Talib'in halinden de haber verdik. Kalpte var, dille söylemeli. Burada bu örnekleri verdik. Arkasından o aralardaki zikrettiğimiz ayetleri zikretme. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. İnsanlardan bazıları Allah'a ve ahiret gününe inandık diyorlar ama onlar inanmamışlardır. Demek ki dille iman ettik sözünün kabul edilmeyişinin sebebi öbür günün yokluğudur. Buna ne diyoruz biz? Olmazsa olmazdı bu bunun. Aynen aşağıdaki ayette de İsra'da Firavun dahi kalben inanıyordu. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وبصائر واني لاظنك يا فرعون مذبورا. Diyor ki şimdi ey Firavun, yani yerin ve göğün yaratıcısının, bunları indirenin, yani Rabbini biliyorsun. Ey Firavun, ben cidden senin hakikaten mahvolduğun, hüsrana uğradığını sanıyorum, düşünüyorum. Ve devam ediyor. Ve Firavun ne zaman bu sözü dedi? وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرَعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقِ قَالْ. Su Firavun'un ve ordusunun üstüne kapanmaya başlayınca اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذِي اَمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ve hemen boğulma haline gelince gerçekten İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardan. Demek ki Firavun'un kalbinde ve ölürken inanmış. Hangisini işlersek işleyelim, Musa'nın az önceki sözüne bakılırsa Kur'an'da, demek ki Firavun yeri ve göğü yaratan Rabb'ı tanıyordu kalben. Dilde yoktu. Ha, hani son sözü la ilahe illallah diyen cennete girer. Yarım anlayanlar buna baksın. Şimdi mi diyor Allah? Ha, son söz cidden kabul edilir. Ama Firavun gibi olmamak şartıyla. Bunu da bilmemiz gerekiyor. O zaman ayrıyeten ben de Müslümanlardanım diyor Firavun. Ne demek olur bu? Pardon? Onun kimliğinde de Müslüman yazıyormuş yani hocam. Şimdi demek ki Müslüman olmak çoğu zaman işe yaramazmış. Sadece Müslüman olmak. Ha, Allah Allah. İslam Muhammed'e indirilen dinin adı diyorduk biz. Ulan bu İsrailler hem de Firavun da Müslümanım diyor. İslam Allah'ın kullarına indirdiği dinin adıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilenin değil sadece. Evet. Bazı meşayih yedhilûne Firavun el-Cenne. Sübhanallah. İbn Arabi yakul. Hu mu'min. Fil mesane aydan yakul. Kesir yani meşayih Safan kebir min meşayih, khususan as-sufiye yani. Yekulun huve fil cenne, huve mu'min. Ve yudafi'una anhu ve yekulun el azab leyse lehu li kavmihi ve kada. Normalde bu başlıkları daha önce bir kere de geçmiş olmamıza rağmen başlıkları tekrarladık. Bu başlıkların yanında bir ek, kısa da olsa bir izah verdik. Hatta hatırlayacaksınız, bu üç rüknün birbirinin aynı zamanda mütelazım olduğunu İbn-i Kayyım'ın kitabındaki verdiği örneğiyle. Bu nasıl anlaşılır? Bunların hepsi birbirine mütelazımı. Bir, haberi getirenin sadık olduğuna inanmak. Binaenaleyh getirdiği haberin doğruluğu, kendi sıdkı, sözünün de yani sıdkını gerektirir. Ondan sonra o gelen haberin icabı ne? Onun da yapılması. Bu neye benzer diyor? Çok güzel bir izah vermiş, yani örnek vermiş. Siz kalabalık bir halde bir mecliste otururken dışarıdan birisi geldi, cemaat sizin şu içinde bulunduğunuz meclis yanıyor dese. Şimdi gelen adam daha önceden tanıyorsunuz. Sözünde sadık biri, sıdk sahibi. Binaenaleyh haberi de doğru. Tamam. Senin haberine inandık diyorsunuz. Ama haberin icabı ne Muhammed? Hareket etmeniz hocam. O haber. Oradan çıkıp gitmeniz. Yanmaktan kurtulmak istiyorsanız. Haberin icabıyla hareket etmezseniz ne olur? Yanar gidersin. Şimdi sen Muhammed'in sözünde sıdk sahibi olduğunu diyeceksin. Katiyetle yalan söylemediğine inanacaksın. Getirdiği haberi inkar etmiyorsun. Sadece amel etmeyeceksin. Gereğini yapmayacaksın. Daha önceki derslerde dedik. Yahudiler de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkına inanıyor, Hristiyanlar da. Değil mi? Evet. Haberin gereği, icabı tasdik edilmiyor. Cayır, cayır yanarsınız. Haberci sadık adam, sözü de doğru. Lan sözü doğruysa sen orada işin ne? Hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi hocam bu rükünler birbirlerinin mütelazımı ya. Bunu anladın değil mi? Mütelazımı. Evet anladım. Gerekli yani. Hocam şimdi bu rükünlerin birbirinin mütelazımı olduğu gibi o zaman bir hata öteki bir rükündeki hataya da gösteriyor mu? Şimdi onu geçersiz kılıyor. Mesela kalpteki bir eksiklik amelede yansıyor o zaman. Amelde olmadığı için zaten olmuyor. Veyahut kalp diyelim ki tevekkül. Tevekkül kalbi bir amel. Yani ameli ne bunun? Tatbiki güvenmen tamamen kalbi. Mesela hocam ben yalan söylüyorum veyahut da şirkte örnek verdiğimle karşılaştırın. Şirk için yani bir insanın muvahhid olması için tevhidin bütün cüzlerindeki Allah'ı birlemeyi gerçekleştirmelidir. Ama müşrik olmak için birinde şirk koşsan yeter, hepsine şirk koşman gerekmiyor. Hocam yani kastım cevarihteki bir amelimizde mesela atıyorum yalan olsun veyahut da içki olsun, buradaki problemlerimiz de kalbimize dönüp bakmamız lazım yani kendimizi tasdik. Her kötü amel söz ne olursa olsun yani kalpte siyah bir leke yapar diyor. Kella bel ran ala kulubin bir nokta bırakır. İsyan çoğaldıkça noktalar çoğalır. Ondan sonra kalp kasvete girer. Allah ben İsrail'e bir hayvan boğazlamasını emretti. Hemen inkiyat duymadılar. Sonra kasat kulubuhum. Sonra kalpleri taş gibi kesildi diyor. Nasıl oldu? Bir sığır kesin denildi. Nasıl? Genç mi? Yaşlı mı? Nereye? Başladılar şimdi saymaya. En son şu renk denildi. Ya bu renkten çok hayvan var. Hangisi diye şöyle gösterilsin diye. Neredeyse yapamıyorlardı. Kalpleri kas katı kesildi diyor. Hatta taştan da daha sert oldu diyor. Hem öyle taşlar var ki diyor. Allah korkusundan koparlar, vadilere doğru uçarlar diyor. Allah korkusundan. Onun için bu üç rükünde birbirine mütelazımdır. Biri olmazsa öbür kit olmaz. Nasıl ki şirkin bir cüzünde yani Allah'a ortak koşman. Sair amelleri ne yapıyor? Ne yapıyor? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer ortak koştur mu ne olur? Bütün ameller geçersiz kalır. Bir tek şey. Rükün de burada böyledir. Amel. Mürciye gibi iman. Dille telaffuz, kalple tasdik. Bunları birbirinden ayıramazsın. Ayırdığın andan itibaren imanın anlamı gider. Şimdi düşün, Mekkelilerdeki Allah'a iman emaresi olan, itaat emaresi olan amelleri teker teker saysa, Mekkeliler bayağı bunlardan iyi dersin ha. Onlar alışmamışlar hacı hacem mi demeye. Ebu Cehil hacem. O zaman hocam Allah'ın emirlerine karşı teslimiyetimizi de hani sorgulamadan ve bir an önce uygulamamız gerekiyor. Yani. Tabii. Bu amel uygulanmıyorsa orada gedikte açılan bir delik var demektir. Yoksa sorguladıkça veyahut da tevil ettikçe kalbimiz katılaşıyor. Tabi. Onun için اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاَخْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ Halbuki soru sormak yasak mı? Değil. Öyle diyor. فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِينْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Soru sorma yasak değil. Ne yasak? Çok soru. Gereksiz soru. Bir ketreti sualim. Yani lüzumsuz soru. Allah kurban kesti. Bitti. Al bir hayvan kes. Sonra nasıl diye sordun mu kalp katılaşıyor. Kayalardan da sert oluyor. Çünkü kayalardan Allah korkusundan kopup yerinden vadilere bak. Şurada bir kaya var gördünüz mü? Kırmızı bir şey. Kopmuş aşağıya gelmiş. Ne zaman olmuş hocam? Önce bayağı olmuş ama bu sene olma. Şuradan gözüküyor da. Gözüküyor dışarıda. Anladınız? Onun için bu üç rükün teker teker bilinmeli. Yani rastgele bir kıssa değil Ebu Talib'in kıssası. Allah Allah. Ebu Talib kalben inanıyormuş. Soracağınız bir şey var mı burada? Bu kaç dakika sürdü? Yarım saat. İyi. Kaldık değil mi? Evet. Tamam.